а у тіні батькового імені проскакувало ім'я Борис. Це ще більше розлютило Миколая, додало снаги азарту. Скоро це стало кидатись у вічі. Ніхто не розумів, що діється із холоднокровним чоловіком, який навіть чарки в ресторані протирав власними серветками. Жінок брав легко, займався якоюсь справою, що давала непоганий прибуток. Одні роз'яснювали це коханням, інші – роками, що вже пригинали до старості. Решта – пустота, заздрість і нічого нового. Він осунувся, бо хотів вийти з кризи. Незадоволена жадоба крові, заборонений плід спокушав і поглинав, як солітер у нутрощах лайно. Так, незадоволені бажання роблять людину злою, але навряд чи Миколая можна було назвати маніяком. Експериментатор, маніпулятор чужими душами. Сноб у селянському кожусі, натертому крейдою. Одного мрячного дня Лаврентій несподівано покинув буду і подався пішки через масив дач. Він йшов бадьорим кроком, спокійно рушив дорогою, повернув на сквери і сів на автобусній зупинці біля чоловіка, що нерухомим поглядом наркомана дивився на фіолетовий пісок дощу. «Чого треба? Вали звідси! Від тебе смердить, як від кнура!» – прохрипів Миколай. «А ти, чоловічий власник цієї дороги, лісів, озер? Ні? Так чому ти мене гониш? Все це належить Богові, а ти тільки глист, що окрім лайна нічого не бачить. Нема твого Бога, нема, є одне життя. Бог помер для людини, бо так їй зручніше. Ілюзія – позбавитися відповідальності за гріхи, відповідальності за злочини. І відповідь – заглушити страх перед його нескрушною любов'ю, яка називається мукою. Але це ще не означає, що людина померла для Бога. «Чому тоді він знищує?» – прохрипів Миколай, радше звертаючись у безкінечні чорні поля, аніж до Лаврентія. «А тому, що вона продала безцінний дарунок безсмертя, бо їй захотілося засунути свого писка у майстерню творця. Ти базікаєш про милосердя? Тоді ось скажи мені про вбивство. Чому вбивство? Путі Господні несповідимі. Для Бога однаково, чи тобі ходити, чи лежати в землі, бо світ його безмежний. Він все створив. А хіба це кому відомо? Правди багато, але найщиріша правда може завтра стати гнилою і брехнею. Істина одна у Бога. Тільки Він знає перебування, істинне призначення людини, і життя твоє і моє належить йому. Херня, небо порожнє, як і наше життя. Якщо Він такий милосердний, то чому Він розпалює війни? Чому Він дозволив руйнувати храми, а?» Миколай витяг цигарку, закурив, смачно утягнув дим. «Скажи, якщо ти такий грамотний?» «По-перше, є таїнство. Це Господь. І для чого людям храми, якщо не вірять у Бога? Тому Господь і покарав. Він дав свободу вибору, а ми розпорядились на свій копил. Тільки через помилки людина вчиться жити. Ви самі відмовились від Бога. Ти, остолоп, як можна відмовитись від порожнього місця? Скоро ти сам станеш порожнім місцем. Але я буду молитися за тебе. Моляться тільки у психлікарнях, олігофрени на унітаз. Останнє слово завжди за Богом, прощай». Так вони й розійшлися. У протилежній кінці дороги. Але щось зупинило на півдорозі Миколая. Він стояв і дивився, як вітер розмітає мряку асфальтом. А ліхтарі горять, блимають, кидаючи снопи рудого світла, висвітлюючи мжичку, а далі ніч і більше нічого. «Послухай мене ще раз. Людина помиляється. Вона, як з двох стулок, складається із віри і невір'я. Чим більше вона падає у провалля, тим більше можливості пізнати віру тільки в муках. тим більший шанс зійти на вершину людського благочестя.